Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Спадар Уладзімір, вашыя творы шмат разоў перакладалі на іншыя мовы. Ці шанцавала на перакладчыкаў? Ці здараліся ў супрацы з імі сумныя праколы, ці выбачаеце за калямбур вясёлыя прыколы? Ганна, маладая перакладчыца. Дзякуй, Ганна, вы мяне развесялілі, бо ўсяго гэтага і праколаў, і прыколаў заўсёды хапала. Перакладчык – самы дарагі, самы адданы твой чытач. Хіба не дзіва, калі яшчэ па сутнасці юны аўтар дастае з паштовай скрынкі ліст з весткаю, што вядомы майстар перакладу зацікавіўся ягонай дэбютнай аповесцю. Так прычынілася са мною пасля выхаду кніжкі прозы «Добры дзень, мая шыпшына». Аўтарам ліста быў стары мудры маэстра з эстонскай выспы Саарэма Олі Выгі. Дзякуючы яму, першай іншую мовай, на якой загучала напісаная мной па-беларуску, сталася эстонская, а не расійская, як зазвычай здаралася тады. Гэта быў вялікі і, напэўна, яшчэ не заслужаны гонар, бо спадар Олів пераўвасабляў па-эстонску Янку Брыля, Івана Мележа, Васіля Быкова. Ліставанне са славутым саарэмцам было для мяне сапраўднай духовнай раскошаю, але разам з тым і цудоўнай школай. Адзін з маіх літаратурных герояў, малады забойца Васька, меў за кратамі мянуску «казёл». Камусьці можа здавацца, што сэнс яе адназначны. А вось Олі Выгі склаў цэлую табліцу з рознымі адценнямі і канатацыямі гэтага турэмнага тэрміну. Табліцу суправаджалі спасылкі на добры дзясятак слоўнікаў, сярод якіх былі, як памятаецца, нават лексіконы сярэдзіны 19-го стагоддзя. Аповесць надрукавалі ў Эстоніі адначасова са з'яўленнем у газеце «Літаратура і мастацтва» рэцэнзіі на маю дэбютную шыпшыну. Аўтарам быў адзін з тагачасных мэтраў, у якога пахвальныя словы сыпаліся быццам сказачнага рога. Некалькі дзён я бясконца перачытваў тую публікацыю і лётаў як на крылах. У пятніцу прыйшоў ліст ад Оліва. Ён, як заўсёды, назваўшы мяне дарагім калегам, дасціпна, але бязлітасна спляжыў рэцэнзію і рэцэнзента, а адзначаныя ім мае творы назваў найбольш слабымі і бездапаможнымі, параіўшы больш такіх не пісаць, а айчыннаму мэтру не веры. Магчыма, гэта найлепшы ўрок, які атрымаў у сваім літаратурным жыцці. Шкада, што прачытаць маю другую кнігу Оліў ужо не паспеў. З мяне, відавочна, было б больш толку. Праколы і прыколы пачаліся, калі мой зборнік прозы уключыла ў план маскоўскае выдавецтва «Маладая гвардія». Гістарычнае апавяданне дасведчана і сумленна перакладала Валенціна Шчадрына. Яна выдатна валодала беларускай мовою, але ўсё роўна прысылала доўгія спісы пытанняў. У выніку пракол у тэксце, што прыйшоў на аўтарызацыю, знайшоўся толькі адзін. Мой кажанаваты, іншымі словамі, нізкарослы шляхціч, ператварыўся ў шляхціча, пахожага на летучую мыш, з чаго мы потым разам пасмяяліся. Але кніга мела і гэтак званую сучасную частку. Яе прасоўваў да расейскага чытача загадкавы таварыш пяцібратаў, які на сувязь са мной не выходзіў. Выдавецкая сакратарка на званкі правінцыйнага маладога аўтара унікліва адказвала, што пяцібратаў на летучцы выйшаў, захварэў, паехаў у Ханты-Мансійск. Дасланы мне нарэшце на вычытку тэкст нарадзіў імкненне неадкладна купіць квіток, прыехаць у Маскву і перапрашаю начысціць старэйшаму брату пяцібратаву пысу. Перапісваць нанова я мусіў практычна кожны сказ. Ды што там сказ? У выніку руплівай працы няўлоўнага майстра мастацкага перакладу сказаўся і калечыўся сэнс усяго тэксту. Ды і як магло быць іначай, калі слова «побач» перавасаблялася ў расейскае «пасматрі». Прымус рабіўся примусам, а лёс – лесам. Трансфармацыя запалак у зажигалкі, нядзелі ў недзелю, а аканіцаў усяго толькі ў окна, выклікала бадай што ўздых палёгкі, бо ў наступным радку замест фіранак дзівосным чынам узнікалі, трэба прызнаць, значна эратычнейшыя, але абсалютна недарэчныя ў тым кантэксце простыні. У іншым аповедзі сітуацыі, сапраўды набліжанай да эратычнай, прысутнічаў кот на мянуску Мантэсума, які нявыхавана хацеў дапамагчы гаспадару займацца адной важнай справай. Той раз-пораз раззлавана крычаў на памочніка: «Апсік!» У выніку катоў у тэксце зрабілася два – Мантэсума і Апсік. Трэба аддаць перакладчыку належнае. Прынамсі аднойчы ён зазірнуў слоўнік, адкуль дазнаўся, што абраз – гэта аскарбленне. І без лішніх сумневаў павесіў аскарбленне на стенку. Калі моя кніжка «Пока не пагасла свеча» выйшла, я ўведаў, што карная экспедыцыя ў Маскву ўсё адно скончылася б марна, калі б не драматычна для мяне самога. Піце братаў, якога я паспеў ахрысціць прыйдзі светавам, насамрэч не з'яўляўся асобай рэальнаю. За гэтым брацкім псеўданімам хавалася цэлая хеврачка «Лід прыйдзі свету». Да чаго чакаць ад пяцібратавых, калі гэтаксама ставіліся да нас недалугаў беларусаў іхнія масцітыя настаўнікі. Памятаю, як мяне ў ліку тузіну маладых айчынных літаратараў запрасілі на паседжанне Савету па беларускай літаратуры Саюзу пісьменнікаў СССР. Разгляд нашай творчасці пачаўся з выступу знанага маскоўскага крытыка, які ці то ўзрадавана, ці то здзіўлена паведаміў, што, маўляў, учора чытаў тэксты гасцей і раптам зразумеў, беларуская мова ўсё ж, напэўна, існуе. Дзякаваць Богу, мне больш лёсіла на перакладчыкаў іншых. На тых, хто разумеў, што перакладаецца не слова словам, не сказ сказам, і нават не абзац абзацам, а сэнс сэнсам. Я згадаў бы чэшку Францыску Сокалаву, немца Норберта Рандава, літоўку Альму Лапінскіне. На ўкраінскую мяне выдатна пераклаў Александр Ірванец, з якім мы маем надзіва блізкае да вусцішы светаўспрыманне. Чатыры кнігі выйшлі ў мяне па-польску. Цудоўна справіўся з прозаю Ян Максімюк. Калі вярнуцца да прыколаў, дык у аповедзі «Рыба да іншая» з нізкі полацкі апавяданні адзін дрэнны хлопчык цэлую ноч ходзіць па горадзе з лязом у руках. Ён пакуль што не збіраецца нікога рэзаць. Просто горад абклеены абвесткамі, што там адбудзецца чэмпіянат СССР па акадэмічнай грэблі. І хлопчык старанна выразае ў слове «грэбля» дзве першыя літары. Што робіць у польскім тэксце Ян Максімюк? Ён па-майстэрску пераўтварае спаборніцтвы па гэтай самай грэблі ў першынство в скаканню до воды. Задача начнога рупліўца істотна спрашчаецца, бо цяпер яму дастаткова адрэзаць усяго адну літару. Здагадайцеся, у якім слове. Ну, а бліскучий пераклад на польскую мову паэтычнай кнігі «Паром праз Ля-Манш», зроблены Адамам Паморскім, прынёс вельмі дарагую для мяне міжнародную прэмію Гданьскай мэрыі. Некалі ў менскім доме літаратара выступаў савецкі паэт Расул Гамзатов. На пытанне, ці задаволены ён перакладамі сваіх вершаў на беларускую мову, горац адказаў велягурыста і хітрамудра. Арыгінал, маўляў, як персыцкі дыван, што ззяе усімі фарбамі вясёлкі. А пераклад – той самы дыван, перавернуты на спод. А паколькі яго, Гамзатава, спірша перакладаюць з аварскай на расейскую, а потым ужо беларусы яшчэ раз з расейскай на сваю мову, дыван гэтый – зноў пераварочваецца і зіхаціць. Гучыць прыгожа, але пагадзіцеся, што ў такой творчай методзе больш за ўсё пылу. Я рады, што мяне перакладаюць з арыгіналу. Кажуць, менавіта з беларускай на чеченскую зрабіў незадоўга да смерці пераклад майго эсэ «Незалежнасць гэта» аднакурснік нашага Леаніда Голубовіча на маскоўскіх вышэйшых літаратурных курсах паэт і палітык Залімхан Яндарбіеў. Спадзяюся, Аллах не палічыў тое грахом. Нехай доўжыць ён на зямлі памяць пра Залімхана.